Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα. Κάθε Κυριακή δηλαδή, στις 7 από τις αγαπημένες μας συχνότητες. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου, ανοίγοντας έναν κύκλο, έναν θεματικό κύκλο συζήτησης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλια του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνίας. Επικοινωνία, έμε λέγεται. Επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Πέπη Ριγοπούλου είναι εδώ, με αφορμή ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο, προσέξτε, «Το σώμα, τέχνη και ιατρική». Πάμε σε επεξηγηματικό υπότιτλο «Νόσος, ενδοσκόπηση, ίαση». Μας έρχεται από τις εκδόσεις Σιδέρη. Βεβαίως, ο κύκλος που ανοίγει είναι ακριβώς αυτός, είναι αυτό το τρίπολο σώμα στην βάση, αν θέλετε, αυτού του τριγώνου, ιατρική και τέχνη. Μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση του σώματος με την ιατρική. Απολύτως. Το συναντάμε συνεχώς. Μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση του σώματος με την τέχνη. Αυτό και αν το συναντάμε επίσης την τέχνη. Τη σχέση όμως και των τριών μαζί, νομίζω ότι θα χρειαστούμε επεξηγήσεις για να δούμε πώς μπορεί αυτή να θεμελιωθεί, που εννοείται ότι θεμελιώνεται και θεμελιώνεται και σε αυτό το βιβλίο και εσείς και οι συνεργάτες σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Τρίκα. Δεν σας έχω ξανασυναντήσει από κοντά, αλλά συναντώ κάθε τόσο τις εκπομπές σας και χαίρομαι για αυτές. Και πραγματικά, αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει εκδοθεί πριν από 3 χρόνια από τις εκδόσεις Σιδέρη, προσπαθεί, πρώτα απ' όλα, είναι λόγω προσωπικού μου ενδιαφέροντος που έχει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για να βρω αυτή τη σχέση, τι είναι άραγε αυτό. Έτσι ξεκίνησε, αλλά είχα δίπλα μου και εξαιρετικούς συνεργάτες που θα αναφέρουμε τα ονόματά τους, που πήραν μερικά κομμάτια από αυτό το τεράστιο θέμα και το ανέπτυξαν. Λοιπόν, γιατί τέχνη και ιατρική και σώμα? Ναι, και η αλήθεια είναι ότι στην ουσία προλαβαίνετε μια ερώτηση την οποία λέω θα ξεκινήσω έτσι. Ποιο είναι το προσωπικό σας ενδιαφέρον για αυτή την σχέση της τέχνης με την ιατρική ή της ιατρικής με την τέχνη? Αλλά λέω, ας μην ξεκινήσω με μια προσωπικού τύπου ερώτηση, τη βάλετε εσείς, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, θα σας πω μια πολύ μικρή ιστορία. Εμένα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν πήγαινα στα διάφορα σχολεία να ζωγραφίσω. Σε κάποια φάση που έτυχε να βρεθώ σε ένα νοσοκομείο η ίδια με κάτι γύψους και διάφορα τέτοια πράγματα, έγινε κάτι καταπληκτικό. Άρχισαν άνθρωποι που ερχόντουσαν να με επισκεφθούν να μου γράφουν και να μου ζωγραφίζουν πάνω στους γύψους. Γινόταν ένα έργο τέχνης. Αυτό το πράγμα με κινητοποίησε και εμένα και από εκεί και έπειτα άρχισα να ζωγραφίζω. Θέλω να πω δηλαδή ότι σίγουρα η νόσος είναι ένας δρόμος γνώσης. Μακάρι να μην είναι ο μόνος. Όμως, αν δεις τη νόσο με την προοπτική της ίασης, είναι ένα πράγμα συγκλονιστικό. Μπορεί να αναντέξει ο άνθρωπος, να ανοιχτούν μέσα του πάρα πολλοί δρόμοι που ήταν κλειστοί. Τώρα, η τέχνη είναι το βασικό εργαλείο. Θα σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Το περασμένο Σάββατο παρακολούθησα μία, την ονομάζω τελετουργική παράσταση. Μία παράσταση τελετουργία. Ήταν σε ένα κέντρο, μια μουσική σκηνή που λέγεται Σφίγγα και ήταν η Μαρίζα Κοχ με την Ένα Βενετσάνου που κάνανε αυτή την παράσταση που για μένα ήταν εμπειρία. Τι συνέβαινε σε αυτή την παράσταση? Σε αυτή την παράσταση υπήρχε κείμενο από το βιβλίο της Μαρίζας Κοχ που έχει βγει τα τελευταία χρόνια, το Ξανθό κορίτσι της Σαντορίνης, ναι. Το οποίο κείμενο είχε φτιάξει η Νένα Βενετσάνου. Όπως ξέρετε, αυτό το κείμενο δεν ήταν όλο το βιβλίο, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Ναι. Ήταν όμως πάρα πολύ πετυχημένο κείμενο, γιατί σου έδινε πραγματικά όλο το πράγμα. Και ανάμεσα ήταν η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο μεγάλες τραγουδίστριές μας, ερμηνεύτριες, και επίσης ήταν τα τραγούδια τους. Πρέπει να σας πω ότι όταν, ας πούμε, άρχισε να μπαίνει κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, έβλεπα γύρω μου, και μου συνέβη και εμένα, μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, η οποία έφτανε και στο κλάμα, δηλαδή έκλαιγες. Και συγχρόνως, όταν τέλειωσε η παράσταση, καλά, όταν η Νένα τραγούδησε «Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια και όλο μου λένε παραμύθια», εκεί ήταν μια απίστευτη κορύφωση, γιατί όλο αυτό το βιβλίο ήταν γύρω από μια προβληματική καταγωγή ενός ανθρώπου, τέτοιες καταγωγές που τις έχουμε συνεχώς, με τα καινούργια γεγονότα στη Συρία έχουν αποκαλυφθεί απίστευτα πράγματα, με παιδιά και μάνες των τέος ή νυν τζιχαντιστών να μην ξέρουν πού να πάνε, τι είναι αυτά τα παιδιά, τι θα γίνουν. Και στο τέλος, όταν τέλειωσε η παράσταση, υπήρχε μια τέτοια αγαλίαση. Νιώθεις αυτή την ίαση, δηλαδή, μέσα από τα δύσκολα, ακόμα και όταν η τέχνη σου τα δείχνει. Βέβαια, για να γίνει αυτό, χρειάζεται να καταθέσεις κι εσύ, ο καλλιτέχνης, ένα κομμάτι ψυχής. Δεν είναι επιφανειακό το πράγμα. Mm. Αν και πάντα αρχίζει από μια επιφάνεια. Αλλά και ο θεατής και ο ακροατής. Βεβαίως. Πρέπει να καταθέσει ένα κομμάτι ψυχής για να μπορέσει να αντιληφθεί, να ακούσει και να το μετατρέψει σε βίωμα όσο μπορεί αυτό το οποίο βλέπει ή ακούει. Πολύ σωστή. Μόνο τότε συγκινείται, έτσι δεν είναι? Διαφορετικά θα έχει μόνο μια πιο λογοκρατική προσέγγιση, που και αυτό κακό δεν είναι. Όχι, καθόλου αλλά κακό. Αλλά είναι άλλου τύπου, καθόλου κακό άλλου δεν τύπου είναι. Γνώση. Το έχουμε μάθει αυτό, ναι, και από το θέατρο, έτσι, τον πρακτικό κτλ. Που όμως και αυτό βγάζει μια συγκίνηση παρόλα τα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί τελικά να μην νιώσεις αυτή την ιστορία του παιδιού που θέλουν να το ξεσκίσουν οι δύο γυναίκες στον κύκλο με την κοιμωλία. Νιώθεις εκεί κάτι το οποίο μπορεί να το βλέπεις και να λες ότι εγώ είμαι εδώ και αυτό να ζητάει και ο Μπρέχτ, αλλά δεν γίνεται να το αφαιρέσεις από την ψυχή σου. Μόνο που είναι λίγο πιο εκλεπτισμένο. Δεν είναι, ας πούμε, αυτά τα άσματα που ακούμε, που τα λένε όλα. Ναι. Εδώ υπάρχει και κάτι που δεν λέγεται και να το οποίο... Να ανακαλύψεις εσύ. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Κεντράροντας πάντα στη σχέση σώμα-ιατρική-τέχνη και στη σχέση της τέχνης με την ιατρική, στο βιβλίο μέσα αναφέρεται πολλά παραδείγματα. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια πολύ μικρή παράγραφο. Ευχαριστώ. Να δω και τι σας άρεσε. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος μου? Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει μια ομορφιά κρυμμένη κάτω από το δέρμα. Φλέβες, αρτηρίες, νευρώνες και νευροδιαβιβαστές, όργανα και οστά. Ένας κόσμος που θυμίζει λεωφόρους και εργοστάσια, πεδιάδες και λαγκάδια, βουνά και σπηλιές, κλαδιά, λουλούδια, πουλιά, βάραθρα και ανόργανη ύλη. Ριζώματα και γυμνά κλαδιά δέντρων θυμίζουν το νευρικό μας σύστημα. Εγκονσίλε, σε παρένθεση. Λουλούδια μέσα από το καλλιδοσκόπιο θυμίζουν τα κύτταρά μας. Μαξ Έρνστ. Μανιτάρια, το αναπνευστικό μας σύστημα. Η άρθρωση των κτηρίων και οι κολόνες που τα στηρίζουν και τα στολίζουν, τη σπονδυλική μας στήλη. Φρίντα Κάλο. Τα σαλιγκάρια, τα νεφρά μας. Λεωνάρντο Νταβίντσι. Κλπ. Εδώ αποτυπώνεται έτσι με ενάργεια αυτή η σχέση, η σύζευξη του σώματος από ιατρική σκοπιά όμως, μιας και πια μιλάτε ανατομικά στην πραγματικότητα και της τέχνης. Και ενδεχομένως, από ό,τι έχω καταλάβει, δύο λέξεις κλειδιά για αυτήν την συσχέτιση και για αυτήν, αυτού του τύπου τη λειτουργία είναι η ανατομία και η ενδοσκόπηση. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και αλληλένδετα με μια έννοια. Δηλαδή οι δρόμοι της ανατομίας που δεν είναι δρόμοι που τους έχει ακολουθήσει κάθε πολιτισμός. Παραδείγματος χάρη ο Κινέζικος δεν ακολουθεί την ανατομία, δεν έχει ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ούτε και ο κυρίως ελληνικός. Στους ελληνιστικούς χρόνους ξεκινάει και μάλιστα δεν τυχαίο ίσως στην Αίγυπτο. Που έχουν όλη αυτή τον πολιτισμό πριν της συντήρησης του νεκρού σώματος και η ανατομία τους πάει. Η ανατομία λοιπόν είναι να ψάξεις στο σώμα, να το ψάξεις για να δεις τι σου κρύβει. Να βγάλεις δηλαδή στην επιφάνεια τα άδειλα, ας πούμε, όπως θα λέει και ο Ιπποκράτης. Το θέμα της ενδοσκόπησης, έτσι όπως τίθεται εδώ, είναι μια ενδοσκόπηση δυτή. Είναι δηλαδή όχι απλώς να δεις σωματικά τι συμβαίνει, αλλά να νιώσεις και τι είναι αυτός ο άδειλος κόσμος του υποσυνειδήτου. Αυτό προσπαθώ. Προσπαθώ δηλαδή με τα παραδείγματα των έργων και τις αναλύσεις που κάνω και με μια σχέση με την ιατρική, τον ιατρικό χώρο σαν εμπειρία δική μου και σαν διαβάσματα, αλλά όχι ειδίκευση με τίποτα, προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει. Πρώτα απ' όλα νιώθω ένα δέος απέναντι σε έναν χειρούργο. Μετά από αυτό δηλαδή το πράγμα που έχω γράψει, νιώθω τι φοβερή δουλειά κάνει ένας καλός χειρούργος. Που έτσι κι αλλιώς τι θα πει χειρούργος? Θα πει αυτός που επιτελεί ένα έργο με τα χέρια του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, από τον οποίο εξαρτάται η ζωή μας πάρα πολλές φορές, μπορεί και βλέπει κάτω από την επιφάνεια και δεν βλέπει χρωματισμένα τα κύτταρα όπως τα έχω δει εγώ σε κάποιους άτλαντες που μου δείχνουν, ας πούμε, μια μαγεία μεγάλη και εγώ παθαίνω. Αυτός βλέπει την ταπεινότητα του ανθρώπινου σώματος και αυτό το πράγμα και το βοηθάει βέβαια, αλλά και αυτό το πράγμα τον κάνει να ζει. Εγώ δηλαδή μερικές φορές νιώθω ένα δέος. Λέω πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος μετά από το τόσο αίμα που έχει δει και το τόσο πόνο, πώς μπορεί και προχωράει και δεν είναι άγαρμος και δεν είναι κυνικός. Μεγάλη ιστορία. Απ' την άλλη πλευρά, ένας καλλιτέχνης, και τώρα ας αναφερθούμε στους λεγόμενους καλλιτέχνες της σωματικής τέχνης που είναι και πιο πρόσφατη. Ναι. Χωρίς να είναι όλοι το ίδιο, χωρίς όλοι να έχουν και τα ίδια αποτελέσματα με την τέχνη τους, θεωρώ ότι προσπαθούν πράγματι και αυτοί να δούνε μέσα στην ψυχή και το σώμα, και βέβαια βάζουν ενέχειρο καταρχήν το δικό τους σώμα, να ανακαλύψουν τον πόνο, να ανακαλύψουν την επιθυμία και βέβαια όλα αυτά σαν ένα ξόρκι για το φόβο. Γιατί στην ουσία, όταν μιλάμε για την τέχνη και την ιατρική, είναι σαν να θέλουμε να πούμε ότι δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δηλαδή και η τέχνη και η ιατρική είναι ασπίδες μας απέναντι στο θάνατο, που είναι το πιο μεγάλο μυστήριο και είναι και ο πιο μεγάλος φόβος του ανθρώπου. Ναι. Και αν όχι δεν φοβόμαστε, εν πάση περιπτώσει εξοικειωνόμαστε με την φύση μας και με τον προορισμό μας, που είναι από τότε που γεννηθήκαμε το να πεθάνουμε. Ξέρετε όμως, κύριε Τρίκα, δεν υπάρχουν οι στιγμές που νιώθει κανείς ότι δεν φοβάται καθόλου το θάνατο. Για αυτές μιλάω. Δεν είναι πολλές. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πραγματικά ή αν είναι μια εγκεφαλική επανάπαυση ενός ανθρώπου που νομίζει ότι δεν φοβάται, αλλά που μόλις τον αντικρίσει είμαι βέβαιος ότι θα ταραχτεί τόσο που θα επιστρέψει στη φυσική του κατάσταση, δηλαδή στο φόβο. Πολύ πιθανό. Θεωρώ ότι είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου ο φόβος, διότι είναι φυσική εξέλιξη της ζωής του ο θάνατος. Απλώς υπάρχουν αυτές οι λίγες στιγμές, εγώ μιλάω, μπορεί να είναι ελάχιστες. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε. Οι οποίες σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Νιώθεις ότι είσαι κομμάτι ενός σύμπαντος. Ότι αυτό το πράγμα δηλαδή που σε αγκαλιάζει και είσαι κομμάτι του, δεν πρέπει να φοβάσαι προς τα που σε κατευθύνει. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις. Γιατί εδώ που τα λέμε, οι θρησκείες έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το θάνατο. Ναι. Το ίδιο και οι τελετουργίες. Μα νομίζω ότι και εκεί οφείλονται οι θρησκείες. Στον φόβο του ανθρώπου για το θάνατο. Νομίζω αυτό είναι το ένα, αλλά νομίζω ότι πάντα ο άνθρωπος για να προσδιοριστεί πρέπει να είναι και ως προς κάτι άλλο έξω από τον εαυτό του. Με αυτή την έννοια λοιπόν βρίσκει πράγματα υποκατάστατα και της θρησκείας ή και της ιδεολογίας, ουτοπίας και λοιπά. Όλα, όλα. Αλλά το να θέλεις και να μετρηθείς με κάτι που είναι έξω από σένα και δεν είσαι στον κύκλο του μόνο, σαν αυτό εννοώ την εικόνα του Νταβίντσι, δεν είσαι μόνο έγκλειστος στον κύκλο του κόσμου, αλλά λες ότι ναι, υπάρχει κάτι άλλο. Και βέβαια η σύγχρονη φυσική λέει ότι υπάρχουν κόσμοι που δεν θα τους, ποτέ δεν θα τους φανταστούμε. Αυτό είναι και ένας προσδιορισμός σου έξω από τον εαυτό σου. Ωραία. Μιλάμε με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Πέπη Ρηγοπούλου, για το σώμα, την τέχνη και την ιατρική. Είναι μια συσχέτιση την οποία κάνει, τη βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ερεθιστική για συζήτηση. Η βάση είναι το σώμα σε αυτήν την τριαδική σχέση. Πάντα το σώμα, αλλά το σώμα πώς. Το σώμα σαν πνεύμα και σαν ψυχή και σαν ύλη. Δεν υπάρχει το σώμα εν κενό. Και επίσης είναι κάτι το οποίο το είχα μάθει από έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, τον Μπαρό, που έλεγε ότι και η ψυχή είναι η ακραία συνέπεια του σώματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ένα σύνθετο σώμα, το σώμα μας, με το οποίο που είναι και ο δείκτης της ζωής μας, είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, πώς τον βιώνουμε τον κόσμο. Είναι πολύτιμο, δεν είναι απλώς ένα κύμβαλο, ένα λαλάζον, ένα κενό. Είναι όλη μας η ζωή. Και από εκεί και πέρα βέβαια, το να σκέφτεσαι την τέχνη, δηλαδή να μπαίνεις στην τάξη του συμβολικού, διευρύνεται με αυτόν τον τρόπο και η σωματικότητά σου. Και όταν μπαίνεις και στον χώρο της ιατρικής και παρατηρείς τι γίνεται, όλες αυτές οι απεικονιστικές μέθοδοι, αυτά τα πράγματα που βλέπεις, είναι μια γνώση που πάλι σε κάνει να δηλαδή θέλω να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βλέπεις έναν άνθρωπο και του λες, ξέρω εγώ, μου συνέβη αυτό. Και σου λέει ο άλλος, ναι, εμένα και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό βεβαίως δείχνει και έναν ναρκισισμό της μικρής διαφοράς και ακόμα και στην όσο φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Αλλά παρόλα τα αυτά είναι ότι ο άνθρωπος καλείται να μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει. Θέλει να πει και δεν είναι απλώς θέλει να πει τον πόνο του. Στην ουσία μιλώντας διαγράφει πάλι άλλα όρια για το σώμα του και για τη σωματικότητά του. Έτσι το νιώθω. Καλοπροαίρετα. Ναι, ναι, και είναι και πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Επιμένοντας τη σχέση, είναι προφανής η σχέση της τέχνης με το σώμα, το είπα και στην αρχή, και της ιατρικής με το σώμα. Και υπάρχουν και παραδείγματα από αυτό που το ενοιολογικό που είπατε τώρα πριν, αλλά και πραγματικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν με έναν πίνακα, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο Ρέμπραντ, κάνει η ανατομία, αυτός ο απίστευτος, απίθανος, συγκλονιστικός πίνακας του ανθρώπινου σώματος, με τους γιατρούς και τους ειδικούς πάνω από το σώμα το οποίο παρατηρούν και ερευνούν. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Τα αναφέρετε και σε αυτό το μικρό, τη μικρή παράγραφο που διάβασα. Συνδυάσατε διάφορα σημεία του μέσα σώματος με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αποδώσει. Το ερώτημά μου είναι αν μιλάμε μόνο για αυτή τη συσχέτιση ή μιλάμε για έναν τρόπο θέασης των πραγμάτων, και το ενδιαφέρον είναι αυτό. Ο τρόπος, η μέθοδος, το βλέμμα της τέχνης και της ιατρικής έχουν κοινά σημεία στη διερεύνηση του σώματος, άρα και της ζωής, άρα και του θανάτου. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, νομίζω, κύριε Τρίκα. Γιατί όπως πολύ καλά είπατε, υπάρχουν όλα αυτά τα θέατρα ανατομίας τα οποία βλέπουμε στη ζωγραφική και ξέρουμε γι' αυτά. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα και στην Ολλανδία και στην Ιταλία, συγκλονιστικά πράγματα. οι άνθρωποι να παρακολουθούν μαθήματα πραγματικά ανατομίας, που συνήθως καταδίκων βέβαια, αυτοί ήταν τα σώματα, σώματα πράγματα κατά κάποιο τρόπο και μάλιστα και ενοχοποιημένα, αλλά πέρα από αυτό να κάθονται βραδιάτικα με κεριά, με πράγματα, είναι ολόκληρη τελετή που γίνεται έτσι, δηλαδή ο θάνατος ως θέαμα είναι μια πραγματικότητα πολύ κεντρική στην ιστορία της τέχνης και της ιατρικής. Mm-hmm. Αλλά το άλλο που βάζετε είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό κάπως παρουσιάζεται και σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, αυτό που νομίζω ζητάμε, ή τουλάχιστον ζητώ εγώ, είναι μία επανέβρεση μίας ενότητας φαντασιακού τύπου, σαν αυτήν που υπήρχε στις αρχαίες τελετές και που υπάρχει επαναβίωσή του σήμερα, ή υπάρχουν λαϊκές τελετές όπως είναι ας πούμε η Γιορούμπα, όπως είναι τα Ναστενάρια κτλ, κτλ, που δεν είναι καθόλου έξω από τη ζωή, είναι εντελώς μες στη ζωή, δεν είναι ότι πας κάπου αλλού ένας μυστικισμός κτλ, είναι μια απόλυτη σωματικότητα. Μέσα από αυτό λοιπόν το τελετουργικό, καλλιτεχνικό, ιατρικό είναι η επανέβρεση της υγείας του ανθρώπου, η επανέβρεση μιας άλλου τύπου υγείας, όχι ας πούμε μια υγεία η οποία είναι να κάνω bodybuilding και να παίρνω τα αναβολικά κτλ. Μια εσωτερική, να ξαναβρίσκεις δηλαδή το μέτρο σου, να ξανανιώθεις τη σπονδυλική σου στήλη, ότι σε στηρίζει. Αυτό είναι απόλυτα σωματικό και να καταλαβαίνεις ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία. Άρα λοιπόν το θέμα σώμα, ιατρική και τέχνη είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας κεντρικός δρόμος γνώσης. Μάλιστα. Και αυτογνωσίας. Πρώτον. Mm. Πρώτον. Ξαναθυμίζω την ανατομία και την ενδοσκόπηση σαν λέξεις κλειδιά σε όλη αυτή τη διερεύνηση. Και γυρνάμε πάλι πίσω στην αρχαιοελληνική σκέψη για να βρούμε πάντα τους συσχετισμούς τέχνης και ιατρικής, δηλαδή στη λέξη τέχνη αυτή καθ' αυτή, όπου ήταν τότε η λέξη που χρησιμοποιούσαν για να αποδώσουν κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια τεχνική κερδί του χεριού. Έτσι λοιπόν ο καλλιτέχνης δεν ήταν καλλιτέχνης στην αρχαία Ελλάδα, ούτε καν στο Μεσαίωνα, προχωρώντας οι εκατονταετίες δηλαδή. Ο καλλιτέχνης γίνεται καλλιτέχνης βαθιά στην αναγέννηση και μετά. Έτσι δεν είναι? Η εξατομίκευση. Δηλαδή το να φύγεις από την συντεχνία. Να εκφράσεις το δικό σου, δηλαδή θέλω και πιστεύω και. Βέβαια πάντα το εκφράζεις. Πάντα το εκφράζεις. Αλλά υπάρχει μια γενικότερη. Ας πούμε στο μύθο το βλέπουμε αυτό. Πάντα εκφράζεις μια ιδιαιτερότητα όταν την αφηγείται, ας πούμε, την ιστορία του Ναρκίσου ο Βίδιος. Τη λέει αλλιώς από ό,τι τη λέει, ξέρω εγώ, ο Παυσανίας. Αλλά οι λογοτέχνες και οι ποιητές ξεφεύγουν λίγο από την τεχνική. Ναι, ναι, τεχνίτη, σωστό, του χειρόνακτα, ναι, έχετε δίκιο. Ενώ εδώ τώρα οι ζωγράφοι και οι γιατροί της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ήταν τεχνίτες. Με μια τεχνική, όμως, με την καλή, με την έννοια την πραγματική, την ουσιαστική, την τεχνική που αποδίδουν την απόλυτη δουλειά τέχνη. Τους. Έτσι. Βέβαια, επειδή τώρα βλέπω διάφορες ζωγραφιές, ιδιαίτερα από το χώρο της Μακεδονίας και βλέπω τη Βεργίνα, αυτή η αρπαγή της Περσεφόνης, τι είναι αυτό το έργο? Αυτό είναι σαν να είναι και αχυροποίητο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, το αραχνοήφαντο που δείχνει όλο τον πόνο, όλη την απελπισία, όλη την απόφαση από την άλλη πλευρά του Πλούτωνα, και συγχρόνως είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Δεν είναι απλώς δηλαδή η αφήγηση του ομηρικού ύμνου. Είναι ένα έργο από μόνο του. Δεν ανάγκη να ξέρεις ότι αυτή είναι η Περσεφόνη. Είναι μια γυναίκα που την αρπάζουν. Αυτό το πράγμα είναι χειροποίητο και είναι και αχειροποίητο. Δηλαδή νιώθεις μερικές φορές αυτό που νιώθει κανείς μέσα του όταν κάνει την ελάχιστη δημιουργία. Είναι μερικές φορές σαν το χέρι σου, ακόμα και στο γράψιμο θα το έχετε νιώσει, σαν να πηγαίνει μόνο του. Δηλαδή είναι έτοιμο το πράγμα, ήδη έχει ετοιμαστεί, έχει οριμάσει. Ίσως είναι νωρίς στην κουβέντα μας να βάλουμε ζητήματα του τύπου, εφόσον αυτό είναι το σώμα και αυτή είναι η αξία του σώματος του ανθρώπου, πόσο ο άνθρωπος είναι το μοναδικό όν στη φύση που βασανίζει έναν άλλον άνθρωπο σωματικά και ψυχολογικά. Όπως επίσης, εφόσον το σώμα είναι αυτός ο ναός του ανθρώπου, και δεν το λέω ιεροποιημένα ούτε με την θρησκευτική αντίληψη του πράγματος, το ναός, η κατοικία του ανθρώπου και του είναι του, τότε πώς ένας γιατρός μπορεί να το ευθελήσει αυτό. Και δεν θέλω να εκπέσουμε στο ότι παντού υπάρχουν οι εξαιρέσεις του κακού, γιατί νομίζω ότι και τα δύο αυτά παραδείγματα είναι της ουσίας της ανθρώπινης φύσης. Μακριά από μένα οι ουσιοκρατικές αντιλήψεις, αλλά το διατυπώνω έτσι για να συνεννοούμαστε. Θέλω να πω ότι είναι μέρος του ανθρώπου και της τέχνης και ο ευθελισμός του σώματος, όπως είναι και η δοξολογία του σώματος, αλλά και ο ευθελισμός μέσω μιας αγοραίας πράξης του σώματος, είτε προέρχεται από την τέχνη είτε προέρχεται από την ιατρική. Πώς ο άνθρωπος, ενώ έχει αυτήν τη βάση και αυτήν τη ρίζα, κάνει αυτό το κλικ, κάνει αυτή τη στροφή σε έναν άξονα και περνάει σε έναν άλλο κόσμο, ο οποίος δεν είναι απλώς σκοτεινός, είναι και απαιχτής. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Τεράστιο ερώτημα. Και κάθε φορά που το προσεγγίζει κανείς, νιώθει ένα δέος. Ας πούμε, έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα αυτής της επιχείρησης που κάνανε οι Αμερικάνοι για να σκοτώσουν τον Μπαγκδάντι, τον επικεφαλής του ISIS, που είχε κάνει απίστευτα εγκλήματα. Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε, εκτός του γεγονότος ότι θυμόμαστε ότι αυτός ο Μπαγκδάντι ήταν στο Αμπού Γκράιμπ, νομίζω, εκεί τα σώματα αυτά που βλέπαμε που βασανίζονταν από τους στρατιώτες της Αμερικής. Πέρα από αυτό, δεν θα το πάμε κοινωνικός αυτοματισμός, δεν σημαίνει ότι όταν έχεις παιδικά τραύματα γίνεσαι δολοφόνος, αυτό δεν υπάρχει. Αλλά το λέω έτσι σαν μια σήμανση. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι αυτό το πράγμα που ανακοίνωσε στην ανθρωπότητα ο πρόεδρος της Αμερικής, της πιο μεγάλης, ας πούμε, επιρροής σε αυτή την... και η Ρωσία έχει και η Κίνα, αλλά η Αμερική είναι ο δυτικός κόσμος, ας πούμε. Συμβολικά. Ναι, που είπε το φοβερό, ότι σαν σκύλος. Ναι. Και μετά είπε, έδωσε εύσημα στον σκύλο που ανακάλυψε τον σαν σκύλο. Εκεί ανατρίχιασα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια αντιμετώπιση από έναν άνθρωπο ο οποίος κυβερνάει τον πλανήτη, ναι, τέλος πάντων το ίμιση. Ναι. Δηλαδή, πώς τολμάει και το κάνει αυτό, πώς δεν αντιστεκόμαστε σε αυτή την ιστορία και πόσος μιμητισμός υπάρχει, γιατί στην Αμερική αυτό που βλέπουμε είναι κάθε τόσο εκατόμβες αίματος για το τίποτα, ας πούμε. Μα κοιτάξτε, πόσες φορές από το πιο απλό δεν γελάμε με την πτώση ενός σώματος, ή πόσες φορές τα πλήθη δεν κραυγάζουν υπέρ του απαγχωνισμού ενός σώματος, πόσες φορές τα πλήθη δεν χειροκροτούν το τυφεκισμό ενός σώματος, γιατί θεωρούν ότι αξίζει αυτή την τιμωρία για αυτά που έχει κάνει. Και εκεί βέβαια αναιρείται όλη η πολιτιστική διαδρομή του ανθρώπου, ή τουλάχιστον τα σημαντικότερα κομμάτια αυτής της διαδρομής. Και γι' αυτό το συζητάμε άλλωστε, γιατί διαφορετικά δεν θα το συζητάγαμε, δεν έχει σημασία η επιμέρους περιπτωσιολογία κλπ. Εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Καταρχάς να σας πω ότι ένας Αμερικάνος κωμικός πολύ γνωστός σε μεγάλο δίκτυο των ΗΠΑ τηλεοπτικό έκανε το απλό να βάλει, μια και θίξατε το θέμα του Τραμπ, δηλαδή για το πώς ανακοίνωσε τον θάνατο του αντιπάλου του. Γιατί περί αυτού πρόκειται, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος αυτός, με αυτήν την ασέβεια προς τον νεκρό. Και έβαλε τον Ομπάμα στην αντίστοιχη ανακοίνωση του θανάτου του Μπιν Λάντεν και του Τραμπ δίπλα-δίπλα, φράση-φράση, με τον αρχηγό των πρώην, τον κλειπώντα, τέλος πάντων, τον θανατωμένο αρχηγό του ISIS. Και πραγματικά η διαφορά είναι τεράστια. Είναι πολιτισμική διαφορά. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε πολιτική μόνο, ούτε ιδεολογία, ούτε τίποτα. Είναι ουσίας, είναι πολιτισμού. Είναι μια ριζική διαφορά βλέμματος για τη ζωή. Λοιπόν, και αυτή η περιφρονητική αποτύπωση του ονόματος του νεκρού πια. Και εδώ γιατί να μην θυμηθούμε τους επτά επιθύβες δηλαδή, και όλη αυτή, ή την Αντιγόνη, η οποία μάχεται για ένα ιδεώδες που έχει μάθει ότι κυλάει μες στις φλέβες του, σαν αίμα μες στο σώμα τους, μες στο σώμα της, και από το οποίο πηγάζει το καθήκον έτσι όπως το εννοεί, να θάψει τον νεκρό αδερφό της, έστω και αν ο νεκρός αδερφός της κατά τον νόμο και τον κρέοντα που έχει χίλια δίκαια ενδεχομένως για, από μια άλλη άποψη, είναι προδότης της πατρίδας. Και θυμάστε, σεβασμός στο νεκρό, θυμάστε στο τι, σώμα του ανθρώπου. Ακριβώς. Και θυμάστε τι κάνει η Αντιγόνη. Τι κάνει, δεν κάνει, δεν σκάβει τάφος, ρίχνει λίγο χώμα. Ναι. Και έτσι την καταλαβαίνουμε. Έτσι. Ένα χώμα, δεν είναι ανάγκη να πεις ότι εγώ τώρα θα κάνω την τελετή. Γιατί θα είναι πάω σύμβολο. Σε... είναι ένα σύμβολο. Να πεις δηλαδή ότι εγώ σέβομαι. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα στις μέρες μας, το να μην τιμάς αυτοί οι 39 άνθρωποι, κύριε Τρίκα, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό το ψυγείο. Δεν είναι αυτό... μόνο στις μέρες μας όμως, κύριε Ριγό. Δεν είναι καθόλου. Είναι, γι' αυτό μίλησα για έχετε δίκιο, έχετε την πλευρά του ανθρώπου. Απολύτως. Την τριπλή ή τετραπλή. Πολλαπλή. Η σταύρωση είναι αρχαίο βασανιστήριο. Έτσι. Και άλλα πολλά. Που εξημερώνεται μερικές φορές γιατί την μιμούνται άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, επειδή πιστεύουν στον Χριστό. Θυμάστε τώρα αυτό που κάνουν με τις σταυρώσεις ή αυτό που κάνουν οι Σιίτες με τα. Σταυρώθηκαν και άλλοι. Απολύτως. Οι ληστές. Αλλά λέω ωρία, ότι αυτό έτσι, εξανθρωπίζεται ναι, μέσα, ας πούμε, από την πίστη και εξορκίζεται με μία έννοια. Γιατί και οι Σιίτες όταν χτυπάνε τις πλάτες τους. Αυτοτιμωρούνται. Και είχα δει στο Ιράν ένα πράγμα που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Υπήρχαν παιδικά μαστίγια, γιατί ήταν και τα παιδάκια μαζί, τα αγοράκια που το κάνανε. Κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα. Αντίστοιχο κάνουν και χριστιανοί στις Φιλιππίνες. Ακριβώς, στις Σταύρες. Αντίστοιχες τελετουργίες. Ναι, και άλλες. Όπου και σταυρώνονται και. Ναι. Για να μην λέμε. Για να, δηλαδή... δούνε τον δρόμο, για να νιώσουν τον δρόμο ενός μαρτυρίου. Mm. Κοιτάξτε τώρα. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, βέβαια, από την άλλη πλευρά, να τιμωρείς τον εαυτό σου εν όψη μιας ιδέας ή μιας, με το οποίο βεβαίως εγώ δεν συμφωνώ, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, αλλά και διαφορετικό εντελώς να βασανίζεις έναν άλλο. Ένα άλλη τάξεως δηλαδή. Το εγώ καταλαβαίνω πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που κάνουν μια ακραία, κάνουν ένα τάμα παραδείγματος, να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια εκκλησία. Α, ναι. Και να πάνε με τα γόνατα. Θυσία, ναι. Βέβαια. Και κοιτάξτε, το να, από την άλλη πλευρά, αυτή η ιστορία που περιβάλλεται από ένα θρησκευτικό κάθε φορά στοιχείο, νομίζω ότι είναι πολύ πιο βαθιά μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι το θρησκευτικό προεξάρχον για να προσπαθεί κάθε τόσο ο άνθρωπος να βρίσκει τα όρια του. Γιατί ξέρετε, αυτό το ξεχύλωμα των ορίων δεν είναι ελευθερία. Δηλαδή μακάρι να μην είχαμε σύνορα, αυτό είναι το πρώτο βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά, κάθε τόσο, χωρίς να υπάρχουν σύνορα, αναδύονται απίστευτες διαμάχες. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του να μην έχω όριο στο πώς φέρομαι στον εαυτό μου και στο πώς φέρομαι στον άλλον, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι απελευθέρωση πάντως. Δηλαδή, αυτό αποδείχτηκε στην εποχή μας. Πέμπη Ριγοπούλου, το σώμα, τέχνη και ιατρική, νόσος, ενδοσκόπηση, ίαση, από τις εκδόσεις Σιδέρη, το βιβλίο αφορμή για αυτήν την κουβέντα που κάνουμε εδώ τώρα με την κυρία Ριγοπούλου, να πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα, όχι μεγάλης διάρκειας, αλλά βαθιά, για να ανασυγκροτήσουμε λίγο για τη σκέψη μας και να ολοκληρώσουμε μετά την κουβέντα μας πάντα γύρω από το σώμα και τη σχέση του με την τέχνη και την ιατρική, αλλά και τη σχέση της τέχνης με την ιατρική. Yes, I'm gonna leave you, 'cause I wanna, and I'll go where people love me, and I'll stay there 'cause they love me. No more headaches, no more heartbreaks. I'm gonna leave you where I met you. I'm gonna leave you with your money. I want somebody to call me honey. I don't want gold rings, I wanna hear sweet things. I need affection. Πάρω ένα ερώτημα που θέτεται στην εισαγωγή σας. Και αν το δέρμα μας προστατεύει, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε κάποτε ένα είδος εξορίας μέσα σε αυτό? Ναι. Και θα το κάνω και ερώτηση. Έτσι όπως το ρωτάτε δηλαδή. Να. Κοιτάξτε, δέρμα μας πραγματικά είναι πολύτιμο, γιατί είναι αυτό... Είναι προστατευτικό κέλυφος των οργάνων. Είναι επίσης αυτό που μας δίνει όλη την αίσθηση μιας υπέροχης, ας πούμε, αφής. Και είναι βεβαίως είδη τέχνης που είναι περισσότερο απτικά και άλλα που είναι οπτικά και άλλα που είναι ακουστικά. Το απτικό είναι κάτι το πάρα πολύ κεντρικό όμως. Ωστόσο, πάρα πολύ συχνά άνθρωποι που έχουν αυτό το δέρμα και το οποίο είναι και υπέροχο και μπορεί να είναι νέοι άνθρωποι, μπορεί να είναι τα πάντα, νιώθουν πάρα πολύ άσχημα. Τι εννοώ? Εννοώ δηλαδή ότι νιώθουν πρώτα απ' όλα, παραδείγματος χάρη είναι άντρες εξωτερικά, αλλά νιώθουν ότι δεν είναι αυτό το φύλο που τους ανήκει. Ή το αντίθετο. Είναι γυναίκες, λέγονται, ονομάζονται γυναίκες και δεν. Επίσης υπάρχει η ιστορία της σχέσης, ας πούμε, αυτό το τρανς που λέγεται, το οποίο είναι πολύ βαθύ μέσα στον άνθρωπο. Άρα πολλές φορές άνθρωποι που τους βλέπουμε να είναι, να έχουν μια μορφή, μια μορφή τάδε, οποία θα θέλαν να έχουν κάποια άλλη μορφή. Είναι η δυσφορία μέσα στο σώμα. Ακριβώς, ναι. Και επίσης αυτό το πράγμα είχαμε κάνει δύο συνέδρια με έναν πολύ καλό φίλο ψυχαναλυτή Γάλλο, που λεγόταν Εξόριστη στο δέρμα μας, ένα στη Γαλλία και ένα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί η αφορμή ήταν ένα βιβλίο που έχω γράψει για τον Ντάνιελ Πάουλ Σρέμπερ, έναν άνθρωπο που ήταν δικαστής και που ένιωσε, το 19ο αιώνα, και που ένιωσε ότι θα ήθελε να γίνει γυναίκα. Ένιωσε ότι ξαφνικά βγάζει στήθος και ήθελε να γίνει γυναίκα, και επειδή ήταν και πολύ ενοχικός ως δικαστής και τα λοιπά, θεωρούσε ότι θα έπρεπε να γίνει η Παρθένα Μαρία και να γεννήσει τον καινούριο Χριστό. Παραλήρημα. Το παραλήρημα βέβαια είναι και ένας τρόπος για να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Και με τον Σρέμπερ, που τον έχει αναλάβει μετά και τον έχει αναλύσει ο Φρόιντ, αλλά και πάρα πολύ ωραία ο Λακάν, μεγάλο περιστατικό, γιατί έχει γράψει ο ίδιος βιβλίο για το θέμα της παράνοιας. Δηλαδή η παράνοια δεν είναι ότι διαλύεσαι. Υπάρχουν στιγμές που διαλύεσαι, αλλά στιγμές που βλέπεις σιδερένια τα πράγματα. Και έχει αποδώσει ο ίδιος όλο του αυτό το δράμα. Άρα λοιπόν, κάναμε με αφορμή αυτό το βιβλίο και με αφορμή κι άλλον έναν Ούγγρο ψυχαναλυτή που ένιωθε γυναίκα, δραματοποιημένα αυτά τα κείμενα, και είχαμε και πάρα πολλές συμμετοχές. Και βέβαια εκεί είχα μάθει τότε, αυτό το συνέδριο το κάναμε πριν 10 χρόνια, δύο συνέδρια. Είχα μάθει τότε ότι στην Κούβα κάνανε εγχειρήσεις χωρίς πολλές, ας πούμε, διατυπώσεις. Θέλω να πω, πολύ, αν το ήθελες το έκανες, αλλαγής φύλου. Και ξέρω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα δύσκολο πράγμα. Οι άνθρωποι που νιώθουν κάπως διαφορετικά χρειάζονται πράγματι μία κοινωνική στήριξη και μία αποδοχή της ταυτότητας της καινούριας. Και είχα τότε εντυπωσιαστεί που γινόταν αυτό στην Κούβα, ενώ ακόμα, ας πούμε, είχα στο μυαλό μου κάτι το πιο κλειστό σαν σύστημα πολιτικό. Γίνεται βέβαια και αλλού. Και βεβαίως υπάρχει πάρα πολλές φορές το ζήτημα, όπως στο Ιράν παραδείγματος χάρη τότε που ερευνούσαμε και μαθαίναμε, που δεν δέχονται την ομοφιλοφιλία, και λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις εγχείρηση και να αποφασίσεις δηλαδή το φύλο, να είναι ένα το φύλο. Αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει μια δυσκολία σε κάποιον άνθρωπο, γιατί μπορεί να κάνει την εγχείρηση και μετά, υπάρχουν τέτοια δηλαδή περιστατικά, και μετά να νιώσει ότι δεν ήθελε να την κάνει ή να βρει έναν σύντροφο. Οπότε και το να πεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις την εγχείρηση είναι και αυτό ίσως κάποιος ψυχαναγκασμός. Προφανώς και είναι. Να. Ίσως. Και επίσης τώρα τελευταία βγήκε στην επιφάνεια ένα θέμα στην Αμερική, που το στείλαν κάποιοι φίλοι που με ενημερώνουν από πάντα, μιας ελληνικής καταγωγής γυναίκα η οποία θέλει να αρχίσει θεραπεία στο 7χρονο αγόρι της, γιατί θεωρεί ότι είναι κορίτσι. Έχει μια διαμάχη με τον άντρα της. Δεν είναι κορίτσι ακόμα το αγόρι, αλλά θεωρεί ότι αυτή θα γίνει κορίτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο κατά τη γνώμη μου. Στην Αμερική, όπως και στη Φιλανδία, από όσο γνωρίζω, παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις από όσο σε εμάς. Νομίζω ότι το να υποβάλεις σε τέτοια θεραπεία, ορμονική, ορμονοθεραπεία, ένα παιδί, είναι κάτι το απίστευτα δύσκολο. Ναι. Και απίστευτα για μένα αδιανόητο από και αυτή την ηλικία. Ναι, σίγουρα είναι ένα ρίσκο. Έτσι. Τεράστιο. Ναι, βέβαια. Και κυρίως επειδή δεν συμμετέχει συνειδητά. Γι' αυτό το κείμενο, λέω. Είναι ερήμην του παιδιού. Το, να μην είναι ερήμην, αλλά να είναι. Εφηβεία. Παρουσία, στην εφηβεία. Βεβαίως. Εκεί στην εφηβεία που κανείς αφυπνίζεται βέβαια. Και καταλαβαίνει. Βέβαια. Βέβαια, το ερώτημα αυτό φαντάζομαι απαντήσατε με έναν πιο κυριολεκτικό τρόπο. Έχει και ένα συμβολικό φορτίο. Πώς μπορεί να αισθάνομαι ξένος μέσα στο δέρμα μου. Να σας πω κάτι. Ξένοι. Εδώ και η ιατρική και η τέχνη και η λογοτεχνία, αλλά και η απεικονιστική τέχνη έχει να πει πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά. Αυτή η ξενότητα, η αποξένωση από τον εαυτό μας, εγώ την πήρα σε μία εκδοχή της, όπως λέτε, που είναι πολύ εμφανής και που οδηγεί σε εγχειρήσεις και είναι τέτοια. Είναι πιο κυριολεκτική. Όμως αυτή η αποξένωση με τον εαυτό μας, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι την έχουμε νιώσει σε κάποια φάση της ζωής μας. Το να μην νιώθεις με τον εαυτό σου αυτή την αρμονία, να νιώθεις ότι, και ξέρετε τι νομίζω, κύριε Τρίκα, νομίζω ότι ένα πράγμα που συνέβη στην τελευταία δεκαετία στη χώρα μας και που έχει να κάνει με το πώς μας βλέπανε οι άλλοι, ιδιαίτερα τη χρονιά του 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια, μέσα από γελιογραφίες και μέσα από δημοσιεύματα σε περιοδικά, ιδιαίτερα γερμανικά και ολλανδικά, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος υπέστη ένα σοκ σε σχέση με το πώς έβλεπε τον εαυτό του πριν και πώς μέσα από το βλέμμα του άλλου ξαναείδε τον εαυτό του. Μεγάλο σοκ, το οποίο δεν ξέρω, εγώ δηλαδή είχα ζητήσει και από φοιτητές και φοιτήτριες να μου γράψουν κείμενα, γιατί συζητούσαμε τέτοια θέματα και είδα ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Δεν το έχουμε μιλήσει. Οι αυτοκτονίες είναι μια ιστορία μεγάλη που οδηγεί πάλι στο τετελεσμένο. Οι άλλοι οι επιζώντες δεν το λέμε όσο θα έπρεπε και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει τόσο εύκολα. Γιατί και εδώ έχουμε μια μορφή αδύνατου πένθους. Απολύτως. Απολύτως, κύριε Τρίκα. Το οποίο δεν μας αφήνει, ας πούμε, ποτέ να πενθήσουμε αυτό το οποίο πάθαμε. Ακριβώς. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα επιστρέψω σε κάτι που είπατε πριν, κυρία Αργοπούλου, πριν και το τραγούδι που ακούσαμε, για την σχέση του σώματος, της τέχνης, της ιατρικής και με τη θρησκεία. Η αναφορά σας στο σαμανισμό. Αναφέρατε μετά και δύο παραδείγματα, τους Γιορούμπα και τους Αναστενάριδες. Εδώ έχουμε ένα συμβολικό πεδίο από τη μια μεριά και από την άλλη ένα πραγματικό. Δηλαδή, ας πάρουμε τους Αναστενάριδες που είναι και εδώ πιο οικοί, έστω και αν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καν ακούσει περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει το θέμα το «δεν καίγεται το δέρμα», που είναι ένα μεγάλο ερώτημα. υπάρχει και το μέσα θέμα, το κάτω από το δέρμα θέμα, του πώς μπορεί να μην καίγεται ένα δέρμα με άλλες δυνάμεις στηριγμένο πια, σίγουρα, και όχι μόνο στις δικές του, γιατί αν ήταν μόνο στις δικές του θα είχε καεί. Αυτή η συσχέτιση που δεν είναι μεταφυσικό, είναι σωματικό, είναι υλικό, είναι πραγματικό, με την ιατρική και την τέχνη και με ένα είδος θρησκευτικότητας, επίσης είναι ένα έτσι πολύγωνο το οποίο εμένα τουλάχιστον με αφήνει άναυδο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στο βιβλίο μας, ένα κεφάλαιο της Ιόλης της Ανδρεάδη που έχει κάνει μία έρευνα στα Ναστενάρια και έχει κάνει τη διατριβή της, την έχει επικεντρώσει εκεί. Και υπάρχουν και άλλες διατριβές και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που ψάχνουν αυτό το περίεργο φαινόμενο, αυτό το εκστατικό φαινόμενο θα το λέγαμε, αυτό το φαινόμενο που συγχρόνως είναι πάρα πολύ πραγματικό και πάρα πολύ καθημερινό, γιατί έχω παρακολουθήσει και εγώ τελετές αναστεναρίων και γιορούμπα. Οι άνθρωποι όταν μπαίνουν ας πούμε σε μια κατάσταση του χορού παραδείγματος χάρη και μετά τρώνε, δεν κάθονται να πούν τις εμπειρίες τους. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα μέσα στη ζωή τους. Πολύ φυσικό. Mm. Και μάλιστα θυμάμαι μία φορά που έβλεπα μία γυναίκα καταπληκτική, μεγάλης ηλικίας που χόρευε. Ξαφνικά πετάχτηκε από το χορό ένα μικρό κομματάκι στο ρούχο της, το οποίο άρχισε να το καίει. Και κάνει έτσι, το ρούχο άφησε τρύπα και στα πόδια της δεν άφησε. Εμένα τότε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι τα αναστενάρια, τα ινδικά, δεν λέγονται αναστενάρια εκεί πέρα, είναι άλλες τελετές, το κάνουν περίπου σε ολόκληρες περιοχές υπάρχει αυτή η ιστορία της πυροβασίας. Στην και όχι Ινδία. Μόνο στην Ινδία. Στην Αφρική υπάρχει και επίσης και υπάρχουν και πανεπιστήμια που έχουν κάνει πείραμα πάνω σε αυτό, πώς μπορεί, αν μπορεί. Εγώ έχω διαβάσει και κείμενα έτσι πιο υλιστών ας πούμε ανθρώπων που λέγανε γιατί η σταγόνα είναι έτσι και στρογγυλή και τα λοιπά. Τότε ήμουνα και χημικός και αυτοί προσπαθούσαν να καταλάβουν με χημεία και με φυσική. Δεν μπορείς να το καταλάβεις με αυτόν τον τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο, ούτε μπορείς να το ζήσεις. Δηλαδή, έβλεπα μετά ανθρώπους να βγαίνουν από αυτή την ιστορία και να νιώθουν καλύτερα, απλώς καλύτερα. Βέβαια, δεν νιώθεις πάντα καλύτερα. Είναι λίγο σαν αυτό το ταξίδι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά προσπαθώ να το καταλάβω παράλληλα, αυτό το ταξίδι που υπάρχει πολλές φορές μετά τη χρήση ψυχοδηλωτικών. Δεν μιλάω, μιλάω για θεραπευτικούς λόγους, γιατί η ψυχανάλυση τα έχει χρησιμοποιήσει και τα χρησιμοποιούν πολύ γιατροί. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο political correct με την έννοια αν αναφερθούμε με κάποιες ουσίες ότι απαγορεύεται διότι απολύτως απαγορεύονται. Έχετε η αναφορά δίκιο. Είναι άλλου τύπου, είναι γνωστική. Είναι οπότε ακριβώς. Παρακαλώ, δηλαδή, και το όνομα του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την διαδικασία πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι λένε ότι είχαν καλό ή κακό ταξίδι. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ό,τι κάνεις βγαίνει προς ένα θετικό. Δηλαδή γιατί ξυπνάνε πράγματα μέσα σου. Το νευρικό σου σύστημα ξαναζωντανεύει παλιές μνήμες. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα τεράστιο θαύμα, κύριε Τρίκα, τεράστιο θαύμα. Δηλαδή πραγματικά μένω άναυδη κάθε φορά που διαβάζω διάφορα πράγματα. Είναι απίστευτα σύνθετο πράγμα ο άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και έχει σύνθετα έργα. Ναι. Παράξει. Ναι. Όπως είναι σύνθετα και τα έργα τα σκοτεινά του. Πάρα πολύ. Πολύ σύνθετα. Μπορεί να τα κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και αν θέλετε έχει και αυτό την τελετουργία του. Φυσικά. Την κακή. Η κακότητα έχει τη γοητεία της. Απολύτως. Και δεν εξοραίζω τίποτα τώρα, αλλά είναι μέσα στο... Είναι όλα. Είναι αυτό ναι. όλο. Αυτός και είναι τι επιλογές κάνει κανείς και πόσο μπορεί να τις κάνει και... Τι γίνεται μέσα σε αυτό το σύμπαν που κρύβουμε μέσα μας. Βλέπουμε ξαφνικά συμπεριφορές δικές μας και δεν τις αναγνωρίζουμε. Άλλη μια αποξένωση ας πούμε. Έχουμε την εικόνα ενός ανθρώπου ότι το κάνει το καλό ας πούμε. Και ξαφνικά βγαίνει και ένα φάουλ. Ναι, ναι. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής μας, κυρία Ριγοπούλου. Και μιας και είστε και εκπαιδευτικός. Είστε εκπαιδευτικός δηλαδή. Αυτή είναι η βασική σας ιδιότητα. Και η ερευνητική βέβαια αποστολή που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός, που είναι πραγματικά εκπαιδευτικός, είναι συνάφεια της πρώτης ιδιότητας. Άρα εκπαιδευτικός ερευνητής. Ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτή την παράγραφο. Η εκπαίδευση, δεν θέλω να μιλήσουμε γενικά για την εκπαίδευση, αλλά είμαι βέβαιος μέσα από όλα αυτά που είπαμε ότι έχει πολλά να ωφεληθεί, και σας το ρωτάω κιόλας αν έχει, να μου πείτε εσείς τη δική σας άποψη, από την εγκόλπωση του σώματος, της έννοιας του σώματος και της λειτουργίας του σώματος, της τέχνης και της παρέμβασης στο σώμα της ιατρικής. Αυτής της αλληλοσυσχέτισης δηλαδή, εκπαιδευτικά, πόσο μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτό μέσα σε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι θεωρητικά. Λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι οι χώροι στους οποίους γίνεται, τελείται η διαδικασία, πρέπει να είναι χώροι ερωτικοί, κύριε Τρίκα. Δεν μπορεί να έχουν αυτά τα φρικτά φώτα, τις φρικτές καρέκλες που δεν μπορεί το σώμα του παιδιού να καθίσει, ούτε να παίζουν το μικρό μέγαλο, δηλαδή να λένε στο παιδάκι, εσύ είσαι παιδάκι και κάτσε σε αυτό το σκαμνάκι. Είναι λάθος, πάρα πολύ κεντρικό κατά τη γνώμη μου, ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο χώρος. Φυσικά, όταν κανείς κάνει ένα τέλειο μάθημα, δεν το νιώθει το χώρο. Ούτε αυτός που ακούει, ούτε αυτός που το κάνει, αλλά δεν πρέπει να βασιστούμε στο τέλειο μάθημα. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα περίφημα πηγενέλα του Σοκράτη, που είναι ένα από τα ιδανικά μας, νομίζω, παιδείας, γινόντουσαν περπατώντας. Και όταν κανείς μετρήσει αυτή τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τον Πειραιά, είναι μεγάλη διαδρομή, είναι χιλιόμετρα. Είναι κάτι το μαγικό να το σκέφτεσαι. Επίσης, έχουμε τόσους εξωτερικούς χώρους που μπορεί να λειτουργήσουν παιδαγωγικά και το κάνουν άνθρωποι αυτό, κατά μόνας. Όμως δεν έχει περάσει κεντρικά στο... Αυτό που περνάει στο σύστημά μας το παιδαγωγικό είναι αν θα είναι οι εξετάσεις Νοέμβρη-Δεκέμβρη, αν θα είναι τόσοι φοιτητές ή τόσοι. Αν είναι 30 μαθήματα ή 4, ναι, αν είναι 3.000 ή αν είναι 5.000. Είναι πολύ τρομακτικό. Αν τελειώνουν σε 5 χρόνια ή σε 15. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι ο περίγυρος της εκπαίδευσης. Εντελώς ο περίγυρος. Και η ουσία είναι κάπου αλλού και πολύ ποτέ αλλού. Δεν αγγίζεται. Δεν αγγίζεται. Βάλατε ένα πολύ έτσι κομβικό πράγμα και πολύ πρωταρχικό. Δηλαδή το σώμα, πού τοποθετείτε το χώρο που τοποθετείται το σώμα και όλο αυτό εν ώψη της διαδικασίας ή μέσα στη διαδικασία της γνώσης. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή η ερώτησή μου προχωράει και παρακάτω στο κατά πόσο η βίωση της τέχνης από τη μια μεριά μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο από την παιδική του ηλικία μέχρι το τέλος του, στην διαδικασία της αυτογνωσίας και της γνώσης του κόσμου, από τη μια, και από την άλλη, για την ιατρική, η βίωση της τέχνης θα μπορέσει να προσφέρει αυτήν τουλάχιστον την ενσυναίσθηση που να κάνει το γιατρό γιατρό του συνολικού σώματος του ανθρώπου και όχι μόνο μιας νόσου ξεκομμένης. Που είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα και για την ίδια την ιατρική. Πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Τρίκα, να αρχίσω από το δεύτερο. Η ιατρική, ας πούμε η λεγόμενη κλασική, που το βάζω σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, θεωρεί το σύμπτωμα καταστροφή. Ότι έγινε αυτό. Και άρα αυτό που κάνει είναι να το πατικώνει μέσα να μην φαίνεται. Το σύμπτωμα είναι μια διαδικασία... Να δείξει ο άνθρωπος, να δείξει το σώμα, το πρόβλημά του, προκειμένου να το βγάλει στην επιφάνεια και να το καταλάβει ο γιατρός. Δεν πρέπει λοιπόν να του το κρύβει αυτό, ακόμα και στο θέμα της τρέλας που υπάρχει. Θεραπεύεις το σώμα συνολικά, ασχολείσαι, επικουρείς το σώμα. Και όχι, δεν κόβεις πόδι, πονάει πόδι, κόβεις πόδι, ας πούμε, που λέγανε αυτή παλιότερα. Αυτή καθ' αυτή, ναι, την νόσο. Δεν γίνεται αυτό. Και επίσης... Αυτό όμως είναι θεωρητικό σχήμα. Η ιατρική, η σημερινή, μπορεί να το λέει στα λόγια, στη θεωρία, να το επισημαίνει και ο Δημόπουλος. στο, ναι. Ότι δεν είναι, ναι. Δεν είναι η νόσος. Ο οποίος είναι γιατρός, ναι. Ο Πρίτανης, δηλαδή. Ο Πρίτανης, ναι. Δεν είναι η νόσος, λέει, αλλά ναι, είναι ο άρρωστος, ναι, κάθε ο άρρωστος. Φορά. Με τη διαφορά ότι η εμπειρία του καθενός δείχνει ότι στην πρακτική της ιατρικής, της δυτικής τουλάχιστον πρακτικής, η νόσος είναι αυτή η οποία απασχολεί τον γιατρό, ο άνθρωπος είναι κάτι τελείως άγνωστο και γι' αυτόν. Δεν έχει καν εκπαιδευτεί στην ιατρική ή στο νηπιαγωγείο για το πώς μπορεί να αποκτήσει αυτή την αισθηνίσθηση. Έχετε πολύ δίκιο. Υπάρχει μια επιστήμη, τέλος πάντων, τη λένε τώρα, που λέγεται medical humanities, δηλαδή ιατρική ανθρωπιστική, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Ιατρική. Ναι. Πάλι και αυτό θεραπευτική θα το λέγαμε εδώ πέρα. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, όπως πολύ σωστά το τοποθετείτε, ότι από την πρώτη του στιγμή ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει πόνος, ότι υπάρχει σώμα, ότι δεν πρέπει να του κρύβουμε του μικρού παιδιού ότι υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή με τον καταιγισμό από αντικείμενα που περικυκλώνουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, τους αφαιρούμε έναν ζωτικό χώρο για να αναπτυχθεί το σώμα τους και να αναπτυχθεί και η ψυχή τους. Και το ίδιο γίνεται και στα σχολεία. Άρα λοιπόν θέλουμε μια αναθεώρηση πάρα πολλών πραγμάτων που γίνεται τμηματικά. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, ξέρετε, αλλά στον χώρο της ομοιοπαστικής ιατρικής, που και εκεί πέρα είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, τουλάχιστον λέω έναν από τους πολλούς, έτσι, γιατί ναι, υπάρχουν πολλοί, ναι, αγιουρβέντα, ναι, στην Ινδία, ναι, ναι, υπάρχει, ναι, ο βελονισμός, υπάρχει τουλάχιστον μια τέτοιου είδους πιο ολιστική αντιμετώπιση, ναι, που θέλει όμως και φιλόσοφους γιατρούς. Πάντως, για να μην ακούγονται όλα αυτά φαντασιωτικά, φανταστικά ή ξέρω εγώ τι άλλο, ή ουτοπικά, σε αμερικάνικα πανεπιστήμια γνωρίζω ότι στην ιατρική, στις ιατρικές τους σχολές, κάνουν και θέατρο. Και λες, γιατί κάνουν θέατρο οι υποψήφοι γιατροί? Για να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, μιας και θα ασχοληθούν με ανθρώπους. Ένα πρακτικό παράδειγμα του πώς η εκπαίδευση μπορεί να γίνει πιο ολιστική και αντί να γίνει όλο και πιο τεχνοκρατική. Κυρία Αργοπούλου, ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ξεπερνάμε τα όρια της εκπομπής και καλό είναι να ξεπερνάμε τα όρια του σώματός μας και της ψυχής μας, αλλά του χρόνου της εκπομπής δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά χάρηκα που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Πέπη Ριγοπούλου, λοιπόν, το Σώμα, Τέχνη και Ιατρική, Νόσος, Ενδοσκόπηση, Ίαση από τις εκδόσεις Σιδέρη. Είναι το βιβλίο αφορμή για αυτή την κουβέντα που κάναμε, που ελπίζω να τη βρήκατε κι εσείς το ίδιο ενδιαφέρουσα, όπως τη βρήκαμε κι εμείς που την κάναμε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Πέπη Ριγοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκεται τώρα στο μεταπτυχιακό, ε? Τι μάθημα? Εισαγωγή στις πολιτισμικές και τις κινηματογραφικές σπουδές. Έχουμε ένα καλό μεταπτυχιακό με πολύ καλούς συνεργάτες. Ωραία. Και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η χοροδία της ΕΡΤ παρουσιάζει ρομαντικές μινιατούρες κοσμικής μουσικής από την Ευρώπη και την Αμερική. Έργα Μπερλιόζ, Φορέ, Ρέσνιτσεκ, Ράινμπεργκερ, Σατί, Μπάρμπερ, Κόπλαντ και Ξανθούλη. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Διεύθυνση χοροδίας Νίκος Βασιλείου. Τιμές εισιτηρίων 10 ευρώ γενική είσοδος και 5 ευρώ για παιδιά, φοιτητές, ανέργους, αμαία και άνω των 65 ετών. Προπόληση εισιτηρίων στο τηλέφωνο 210-7282-333 και στο www.megaron.gr. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.